राम कहते वचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्रेष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद काठमांडू नेपाल में हुआ। राम राम राम साधन गए हैं, परंतु सबसे बढ़िया शरणागति को बताया है। अर्जुन और भगवान साथ साथ रहते थे, सैया सनातन विकथन भोजन आदि स्वीकिया द्वयस्तान सख्यो सखेवन सर्व से हे महान महितया कुमुदी रघुं मई सैया सनातन विकथन भोजन आदि साथ साथ सोते थे, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ बातें करते थे, साथ साथ भोजन करते थे, साथ साथ स्नान करते थे, साथ साथ घूमते थे। पर जब तक अर्जुन शरण होकर के नहीं पूछता है तब तक गीता नहीं कहते हैं। शादीमान पाम प्रपन्नम जब कहा गया आपके शरण हूं मेरे को शिक्षा दीजिए, तो भगवान ने भगवद गीता कही और भगवद गीता कहकर अंत में सर्व गुह्यतम भूय श्रृंगे परमम बचा। गीता ने गुह्याद गुह्यतम गुह्य कहा, गुह्यतम कहा, इदम तेरी गुह्यतम कथा, इधर गुह्यता गुह्यतम शास्त्रम, परंतु सर्वगुह्यतम नहीं कहा। सर्वगुह्यतम एक बार ही आया है, सर्वगुह्यतम भूयश्रु में परमम वचन, परम वचन मेरा तुम सुनो। तो परम वचन पहले भगवान ने दसवें अध्याय आरंभ में भी कहा था, विदुंत देव नौवे अध्याय में गुह्यतम कहा, श्रृंगे परम वचन दशवे में कहा, यहाँ सर्वगुह्यतम भूय श्रृंगे परम वचन। सब में अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ, गुह्य होता है, गुह्यतर होता है और गुह्यतम होता है। गुह्य गोपनीय बात वो गुह्य कहते हैं और गोपनीय दो बातों में से श्रेष्ठ उसको गुह्यतर कहते हैं, और संपूर्ण गोपनीय में भी अत्यंत गोपनीय होता है उसको गुह्यतम कहते हैं। गुह्यतम कह करके भी सर्व गुह्यतम कहा, तो अत्यंत गोपनीय गोपनीय बात है ये। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माव नमस्कुरु माव सत्यंते पीयूषी ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये दो श्लोक है, सर्गदिगंते ना स्वस्ताय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यं न च मांगयोद्य श्रूयते। तो पहले कहा सर्वगुह्यतम और फिर कहा दूसरों को मत कहना, तो ये दोनों बीच में ये खास दो श्लोक है, वो 64 है, वो 67 है, ये 64, 65, 66 है। कोई तुमका 65 और 66 श्लोक है। 65 में चार बात बताई, मन मना भव मद भक्तो भव मद्यादि मदीदनशीलो भव मांग नमस्कुरु, ये चार बातें कही। मन मना भव का कहने का मतलब है कि तू मेरा ही चिंतन कर, मन मेरे में लगा दे, मेरे में मन वाला हो जाए। मन को अपना मतलब, मन को अपना समझ, मेरे ही अर्पण कर दे। मन मना भव मेरे वाला मन हो, ऐसा तू हो जाए और क्रिया करे मदस्त यत्नशील हो, मेरा ही पूजन कर, और मारे को नमस्कार कर। तो मुख्य मत भक्तो भव, अपना तू मेरा भक्त हो जा और फिर मेरे मन में लगा, मन को मेरे में लगा दे और संपूर्ण क्रिया और पदार्थ मेरे से ही करे, ये मध्यादि है। और मांग नमस्कार का तात्पर्य है कि मेरे विधान में परम प्रसन्न रहना। कोई किसी का कसूरदार हो जाता है तो उसके शरण हो जाता है, आप चाहे दंड दो, चाहे पुरस्कार दो, चाहे उपेक्षा कर दो, चाहे माफी कर दो, तो क्षमा मांगने के लिए नमस्कार होता है। तो ये नमस्कार की बात कही, तीन बात दूसरी कही, तो मेरा भक्त बन जाए, इसका अर्थ हुआ कि अपने में ऐसा भाव रहे कि मैं भक्त हूँ भगवान का, ये एक दृढ़ता से हो जाए। जैसे विवाह होने पर मन स्वयं बदलता है, कन्या होती है कुमारी प्यार हुआ है, ऐसी बात है। मैं आपका हूँ इसमें मैंपन को बदल देना, ये सुगमता से हो जाए, स्वीकृति स्वीकार कर लिया, मैं भगवान का हूँ। तो आज ये एक दिन का सत्संग यहाँ हो रहा है, अगर भाई बहन मेरी बात को सुन लें और वे मान लें और स्वीकार कर लें, स्वीकृति कर भीतर से, स्वीकार में देरी नहीं लगती है, अभ्यास में देरी लगती है, अभ्यास में दूसरे की सहायता देनी पड़ती है, शरीर की इंद्रियों की दृष्टियों की सहायता देनी पड़ती है, स्वीकृति में किसी की सहायता नहीं, स्वयं अपने को स्वीकार कर देता है तो भूलते नहीं। आप इतने बैठे हैं, विवाहित हैं, तो क्या कभी विवाह को भूल जाते हैं कि ऐसा होता है भाव कि मैं कुंवारा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। ये स्वीकृति है। और भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का नाम भूल जाते हैं, चिंतन भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है कि स्वयं नहीं माना, अपने आप को स्वयं को भगवान को नहीं माना, ऊपर से भगवान का मानकर कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से सुने और स्वीकार करें कि मैं भगवान का हूँ। ये पुराने जमाने में और आज भी शिष्य बनाते हैं, वो क्या करते हैं, तुम मेरे शिष्य हो, ये शिष्य बनने पर वो तेरा शरीर में शिष्य नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्राह्मण होता है, अपने को ब्राह्मण मानता है तो ब्राह्मणपने को भूलता नहीं, याद करता नहीं और भूलता है नहीं, दोनों बात है। याद रखता नहीं, याद करता नहीं, याद रखता नहीं और भूल सकता नहीं, ये खास बात है, आप ख्याल करें। जैसे शिष्य होता है वो कहते मैं तो दीक्षित हो चुका, मैं अधीक्षित नहीं हूं। यज्ञोपवीत लेते हैं तो ठीक ईमानदारी से लेने वाले सज्जन पुरुष, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, मैं उपवीती हो गया, ये बात होगी मंदिर में ले रही, दीक्षित हो गया। जैसे ये बात होती है विवाह की बात, शिष्य बनने की बात, यज्ञोपवीत लेने की बात, इस तरह से आप सब कृपा करिए, ये स्वीकार करेगा भगवान के हैं। विवाह नया होता है, पहले विवाह नहीं होता, कुंवारे होते फिर विवाह होता है। हम भगवान के हैं और भगवान को होना है, ये सुनिश्चित बात है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सदातन, विवाह से पहले पति ये नहीं कहता कि मेरी स्त्री है, कहता ही नहीं, विवाह होने पर कहता है, और भगवान पहले से मात्र जीव कहते हैं मम एव अंश मेरा अंश है, तो भगवान स्वीकार करते हैं मेरा अंश है, वो स्वीकार नहीं करते हैं मेरा अंश है। माता पिता पुत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो है, वे मानते नहीं है पुत्र को, वे जानते हैं, ऐसे भगवान मानते नहीं है, जानते हैं कि मेरा अंश है। तो भगवान ने जब स्वीकार कर दिया तो आप उसमें हाँ बता दिए, भगवान के मेरे का हाँ, इतना ही आपका काम है कि मैं पाप का हूँ, आज से अभी इसी क्षण से मैं भगवान का हूँ। गीता पूरी सुनाने पर भगवान भगवान से अर्जुन कहता है, भगवान कहते पहले कसी दे तो सुसंवाद, तुमने गीता सुना एकाग्र मन से, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ, दो प्रश्न किए। अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, तो मोह नष्ट हो गया पहला प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, गीता सुना के लिए एकाग्रता से और मोह नष्ट हुआ, तो मोह नष्ट हो गया, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि मोह नष्ट होने की गीता मैंने सुन ली, बिना कहीं ये बात होती है, परंतु एक रहस्य की बात है, मोह नष्ट हो गीता सुन ली है नहीं, मेरी गीता सुनने से मेरी पंडित नहीं से मोह नष्ट नहीं हुआ है, कि मोह तो नष्ट हो गया पर तत् प्रसादात न तो गीता श्रवणात्, गीता के सुनने से हुआ उस तो मेरी बुद्धि की प्रधानता होती है, और तत् प्रसाद में प्रसाद नाम कृपा का है, तो आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है, तो भगवान की कृपा से मोह नष्ट हुआ है, तो भगवान की कृपा है, भगवान ने स्वीकार किया है, तो अपने लोगों पर भी भगवान की कृपा है। कब वो कर करुणा नर देही देह तो इस दिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव सही देते हैं, तो भगवान की कृपा है ये सर्टिफिकेट है, ये भगवान का दिया हुआ प्रमाण पत्र है कि मेरे हैं, कृपा करके तो कृपा की भगवान ने, अब ये केवल स्वीकार करता है, इस वास्ते नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति किसको कहते हैं, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अन्य अनुभव जन्य हो ज्ञान हो सो ना स्मृति है, ऐसा न्याय ने लिखा है। योग में कहते हैं अनुभूत विषय अस्तप्रमोश स्मृति, जो अनुभूत विषय है उसकी भूली न हो जाए उसका नाम स्मृति है, पहले थी वो बात याद आ गई, भूली हो जाती है याद आ जाती है बात, कि भाई हम भूल गए और हाँ हाँ हाँ याद आ गई बात, उसको स्मृति कहते हैं, नई बात नहीं है ये स्मृति, नया ज्ञान नहीं, पुराना ज्ञान जो भूल गए थे वो याद आ गया, तो नष्टो मोह स्मृति लगता स्मृति आ गई, मैं आपका हूँ, ये याद है, ये नया होना नहीं है, विवाह नया होता है, शिष्य नया होता है, गोद नया जाता है, यहाँ पर नई बात नहीं है, यहाँ तो स्मृति लगता मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, मैं तो आपका ही हूँ, था ही आपका पहले से ही अनादिकाल से ही, मैं जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संसार में दो की बात ही पूरी प्रमाण मानी जाती है, स्वार्थ में सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हम हेतु रहे तुम जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, बिना स्वार्थ करने वाले दो है, एक भगवान और एक भगवान के भक्त, तो भगवान तो कहते हैं ममेव अंशो और भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, गीता कहती है ममेव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातना, और भगवत भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखराशी, तो दो से बढ़कर वाणी और किसी की होती नहीं ऐसी। दोनों ये बात कहते हैं और अपने भूल है वो निकल गई, तो आज से ऐसा मान लेगा हम भगवान के हैं। ये आज से हो जाए नहीं कहता हूं मैं, पहले से थे वो याद कर रहे, भूल मिट जाएगा हम तो भगवान के हैं। आज एक दूसरे का सत्संग याद कर देगा हम तो भगवान के हैं। मत भक्त मेरा भक्त हो जा, भगवान आज्ञा देते हैं तो मैं भगवान का हूं। ये स्वीकृति तत्काल होती है। देखो संबंध और संबंध विच्छेद एकदम होता है, इसमें देरी नहीं लगती है, इसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास से तो एक नई स्थिति बनती है, स्वीकृति तत्काल होती है। अभ्यास से बहुत तेज दी जाइए, अभ्यास में समय लगता है, स्वीकृति में समय नहीं लगता है। अभ्यास में मन बुद्धि इंद्रिया आदि की सहायता लेनी पड़ती है, स्वीकृति में सहायता नहीं लेनी पड़ती है और तत्काल होती है स्वीकृति। और स्वीकृति भी पहले होने वाली जो पहले है वो स्मृति, स्मृति उसी में ठीक है मैं आपका हूं। ऐसे आप लोग आज मान रहे हैं भगवान के हैं। जिन लोगों ने पहले मान रखा है वे तो सुन ले, हम तो है ही पहले विवाहित हो उसको विवाह की याद रखे, वो है ही पहले से। ऐसे शिष्य हो तो शिष्य की याद क्या रखे, गोद है तो गोद पहले से है, ऐसे अपनापन पहले से है तो पहले से है। जो भी मान रखा है वो ये तो है ही, जिन लोगों ने नहीं माना है वो मान रहे हम भगवान के हैं। भगवान के हैं तो भगवान के हो गए, भगवान के रहते हुए काम करें। जैसे समतुम योग उच्चते 48वें श्लोक में कहा, तो योगस्थ सन कुर्वाणी कुरु, योग में स्थित रहते हुए कर्म करो, तो भगवान में रहते हुए सब काम करो। भगवान के होकर भगवान के रहते रहते ही, जैसे विवाहित आस्ती विवाहित रहती है काम करती है, विवाह संबंध विच्छेद है। ये स्वीकृति ने एक और भी विषय अपना है, ध्यान दें आप लोग। स्वीकृति याद रखना नहीं पड़ता है, अभ्यास में याद रखना पड़ता है। स्वीकृति याद रखना नहीं पड़ती है, अभ्यास में भूल होती है, स्वीकृति भूल नहीं होती। जैसे कोई आप ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण हूं ऐसी एक माला भी नहीं दे रही, ब्राह्मण हूं ब्राह्मण ऐसा, तो ब्राह्मण हूं ये याद है असल, अभिचिन्न रूप से निरंतर याद है मैं ब्राह्मण हूं। अचानक कोई नींद में भी जगह पूछे मैं ब्राह्मण हूं, तो स्वीकृति ऐसी एक तत्काल होती है और दृढ़ हो जाती है। आज हम लोगों में ये बात है कि हम स्वीकार करें तो स्वीकृति है वो बढ़िया है। अभ्यास करो, नाम जप करो, अभ्यास करो, ये तो निर्जा मन जाता है, लाल लगाओ पैर करो, इसका अभ्यास होता है। और ये अभ्यास नहीं है, ये स्वीकृति है, ये तत्काल होती है। अध्ययन हो गई तत्काल हो गई हो गई। ब्राह्मण हो ये भूली कब मानी जाए, अपने को समार मान ले, अपने को वैश्य क्षत्रिय मान ले, मैं क्षत्रिय हूँ, तब ब्राह्मण पर ही भूली हुई। जब दूसरी वरीर स्वीकृति न हो तब तो वो भूली नहीं मानी जाती, भूली होते ही नहीं असल रूप से। ऐसे मैं भगवान का हूं, ये भूली कब हो गई, भगवान का मैं ही हूं तो भूली हुई, भगवान का हूं तो यो भगवान के हो कोई ऐसा मनवाना भाव, मत भक्तो भाव मेरा भक्त हो जा, मेरे में मनवाला हो जाए, तो भगवान के हम भक्त हैं, भगवान के हैं। जैसे पिता का पुत्र होता है वो पिता का होता है, ऐसे हम परम पिता परमेश्वर के हैं। इसमें कुपुत्र और सुपुत्र दोनों होते हैं, पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाला सुपुत्र होता है, वो कुपुत्र होता है, पर अपुत्र नहीं होता है, पुत्र है ही नहीं, ये नहीं होता है। तो हम चाहे कपूत हो या सपूत हो भगवान के हैं। जान दिया। प्रेम रहता है हम तो बड़े साधक नहीं है, साधन नहीं, भजन ध्यान नहीं करते हैं, हमारे आसन अच्छे नहीं है, तो आसन अच्छे न होने से क्या पुत्र पुत्र नहीं होता, पुत्र पुत्र ही होता है। स्त्री पति का कहना माने न माने तो और किसी की होती है, पति ही होती है। लोग सब कहते हैं कि विवाहिता है, अगर स्वयं जानती मैं हूं तो आपके साधन संपन्न न होने पर भी ये बात अटल रहनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, हम कुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है सपुत्र नहीं है, कपूत है सपूत नहीं है, पर पूत तो है ही। ये बहुत मार्मिक बात है, तत्काल सिद्ध होती है, बहुत लाभ की बात है, हम भगवान के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज और आज अभी, आज में तो रात्रि के 12 बजे तक आज कह देता है, और अभी मन अभी अभी इसी क्षण, एक मिनट अभी सेकंड का काम नहीं, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए। क्या हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, तो भगवान के होकर भगवान के हैं ऐसे फिर जप करो, भगवान का होकर जप करना और होता है, भगवान के न होकर जप करना और होता है। आपको हम तो क्षत्रिय है, हम तो ब्राह्मण है, नाम जप कर ले भगवान का तो संबंध नहीं जुड़ता है, नाम का फल होगा, भगवान की दृष्टि भी जाएगी, पर तो भगवान के होकर जब करो तो उसकी बहुत विलक्षण सा होता। जैसे कोई बच्चा है वो माँ माँ माँ करता है, तो बैठी जिस दिन दिन के बालक है वे सब सुनती है माँ माँ, तो माँ नाम तो उसका है, जिन दिन के बालक है उन माताओं का नाम माँ तो हो गया, पर तो वो माँ माँ पुकारता वे नहीं सुनती है, खास जो जिसको वो माँ मानता है वो माँ शांति बैठी नहीं रह सकती, जाएगी जाना पड़ेगा आवाज के साथ। ऐसे आप भगवान का नाम लें तो भगवान सुने, तो आप संसार के बन करके नाम लें तो भगवान की सुनाई दे दौड़ेगे नहीं, अब भगवान के होकर दौड़े तो भगवान दौड़ेगे ना। जिस माँ का होकर माँ को पुकारता है, चाहे उस माँ ने जन्म दिया है या नहीं दिया है, केवल उसको अपने गोदी मान दिया, बच्चा है मेरा ऐसा मान लिया, तो वो माँ को दौड़ना पड़ेगा। तो आप भगवान के होकर नाम जप करेंगे उसका बहुत विलक्षण असर पड़ेगा भगवान पर उसका, तो हुए राम को नाम जप, भगवान की होकर जो पहले से ही थे वो अभी उसको स्वीकार कर लिए, भूल बचा दें, भूल भगवान के नहीं है ये भूल है, संसार के हैं ये भूल है, हम तो नेपाल के हैं ये भूल है, भगवान के हैं ये सच्ची बात है। तो भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करे, कुसंग का त्याग करे, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाती है। ओय राम को नाम जप तुलसी पति कुसुम आज, कुसंग का त्याग करके भगवान के नाम का जप करो आज सुधर जाएगी, खास बात। अब इसमें कोई शंका हो संदेह हो तो पूछो, कब योग करी करना न दे ही देत इस दिन हेतु ही भगवान देते हैं, तो मनुष्य ही दिया तो भगवान ने अपना समझ कर दिया, तो भगवान का अर्थ ही होएगा, होएगा भगवान तो है, हम तो ऐसा भगवान कहते हैं, तो हो रहा हमको तो होने की जरूरत नहीं, हम तो भगवान के हैं, ऐसा शरणागत होना नहीं है, शरणागत है। ये स्मृति याद आ गई, भूल हो गई, जो भूल मिट गई, ये बात। शरीर को इतना अपवित्र अशुद्ध क्यों माना गया है? शरीर में एक तोला पर भी शुद्ध चीज नहीं है, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखो, एक तोला पर भी शुद्ध है चीज वही, तो अशुद्ध माना क्यों माना गया अशुद्ध, इसमें तोले पर भी चीज शुद्ध नहीं है, एक बात। दूसरी बात बताओ बड़ी मार्मिक, भगवान के तरह हुआ प्रसाद महान पवित्र और जल गंगा जल और जमुना का जल इसको दे दिया जाए तो शुद्ध की जल अग्नि की तो बना दिया मैला उस जल को बना दे पेशाब तो ये अशुद्ध नहीं है अशुद्ध की फैक्ट्री है। इसको अशुद्ध क्यों कहा? देवता लोग इसके लिए ललायत रहते हैं। लालित रहते हैं जिसमें कुएं भजन करे उससे है भगवान का भजन हो सकता है। तुलसी नफा बिछानिए भले बुरे क्या काम प्रेत से हनुमत मिले हनुमत श्री राम तो प्रेत ये भला हो गया प्रेत भला होता है। भले बुरे परमात्मा प्राप्ति हो जाए इस बात महिमा है सही बड़ी महिमा है। गीता भागवत रामायण में आता है पंच रत्न ये अधम शरीर अधम दिखा है इसको। भगवान कहते हैं क्षतिज पाप का गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा तो अधम से ही प्रमाण आता है और तोले पर भी शुद्ध नहीं है प्रमाण है भी देख लो करके इसको टुकड़ा टुकड़ा करके देखो कोई सुगंधीदार बढ़िया चीज मिले इसमें तो अशुद्ध है और अशुद्ध नहीं अशुद्ध फैक्ट्री है अशुद्ध बनाने की मलमूत्र अशुद्ध होता है क्या अशुद्ध होता है मलमूत्र से अशुद्ध क्या है तो मधुमत की फैक्ट्री खुल गई है तो शुद्ध कैसे हुई बताओ तो अशुद्ध क्यों कहते हैं है साथ कहते हैं ऐसा काम अच्छा हो सकता है तो प्रियत से हनुमत भी नहीं पता प्रेत तेरे हनुमान हनुमान जी भगवान मिल गए तो प्रियत अच्छा हुआ अपने लिए वो कैसे ही बुरे दुनिया में गए पाठ कीर्तते हुए पाठम बल रुचिर कृपा ने सब हुए परम अपावन प्राण सम महान अपावन कीड़ा है उनसे पालते है ऐसे अपावन होने पर भी लाभ होता है इस वास इसको अच्छा कह महिमा कही है। देवताओं को तो हमारे शरीर से गंध आती है दुर्गंध आती है जैसे अभी मेले में भरा हुआ सुअर हो और यहाँ आ जाए तो ऐसे करते हैं इस वजह से हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आते दुर्गंध से परमात्मा प्राप्ति होती है। इसको बढ़िया क्यों कहा यहाँ रहने वाले हम मारवाड़ में रहने वाले से कहें आप यहाँ क्यों रहते हैं पैदा होती है ऐसे ही इस शरीर में पैदा होती है देवता लोग इस वास्ते चाहते हैं। भगवान का भजन भी पवित्र है भगवान को भजन करने वास्ते पवित्र भगवान काम अच्छा हो सकता है तो उससे नफा परेशान नहीं भले बुरे क्या काम बुरे क्या मतलब है अपने उससे लाभ लेना है इस वास्ते देवता लोग चाहते हैं। और कुछ कोई बात आपके मन में और अभी ये बात नहीं अभी तो केवल भगवान की बात ही करना सुबह का समय इसमें प्रश्न तो नहीं मैंने कही उस बात में संदेह पूछो और मत छोड़ो बात महाराज जी बात मानते तो हैं कि मैं भगवान का हूँ फिर भूल जाते हैं ऐसे क्यों होता है? भूल तो स्वीकार नहीं किया ना ऊपर से मानते स्वीकार करने पर दया को भूल जाते आप दया हुआ कि नहीं हुआ मानते कि नहीं हुआ तो भूल गए थे यार कोई कोई ब्याह हुआ फिर भूल गए हम तो ऐसा होता है कभी होता है क्या ब्याह फिर तो मैंने कहा ये स्वीकृति ऊपर से हाँ मैं आया ऊपर नहीं है समाज का बंधन है इसमें तो कोई बंधन नहीं है इसलिए मान लिया आपने मन से मान लिया भूल गए भूल गए कहने वाला नहीं है इसलिए परवाह नहीं है वो अपने कल्याण की परवाह नहीं है अपना उद्धार हो जाए ये परवाह नहीं है रुपया जब ये परवाह है हम सभी भूलते हैं माला फेर दी तो भूल जाते हो नोट करके भूल जाते हो दोबारा करते दोबारा गिरेगा भूल जाते हो दोबारा कर भूल गए कहीं माला भूल जाए तो दोबारा हमारा तो निर्णय हो गया भूल गया भगवान को मस्त तो कम है लूटा को मस्त ज्यादा ओके मूर्खता है क्यों बालक को खेल अच्छा लगता है पढ़ाई से, तो पढ़ाई बढ़िया खेल बढ़िया बोलता है यही बोलता है मन कहने लगे मन में खेल में लगा बढ़िया लगा उसमें लगा उसमें मन लगा था सत्संग करने से सत्संग में ख्याल होता है कि नहीं अभी जो सत्संग सुने इससे कुछ चेत होता है होश आता है नहीं सत्संग से मिट नहीं मूर्खता सत्संग करो सत्संग पढ़ो मिट जाएगी।